Сопух і згар дер по горлі і викликував кашель. Москалі одну третину города спалили, а хоч шведи й козаки вгасили пожар, то все ще курилося зі згарищ, все ще дим сірим нависом був вонів над хатами й садами, не пускаючи сходячого сонця. «А тебе звідкіля Господь таким раннім ранком провадить?» – спитала Войнаровського Ганна. «Від Понятовського вертаю. Вісті з Польщі дістав», – присилав по мене чоловіка. «О, і що ж він тобі цікавого сказав?» «Розкажу опісля. А тепер не балакай, бо простудися. Мороз ще не пустив?» «Незабаром буде відлига». «Хто казав?» «Тамариха». «Правда, що вона тут має свій двір? Я й забув». «Мешкаю в неї, недалеко від ціля. Зайди. Це твоя якась далека своячка. Рада буде». І вони не йшли, а бігли, раді, що зустрілися з собою. Двір Тамарихи бованів серед вишневого садка. З димарів дим піднімався вгору, у вікнах ще світилося. На муравнику перед ганком горіли огнища, і грілися гуртки продроглих невиспаних людей. Дівчата зі збанками гарячого молока вискакували з кухні і обділювали ним козаків. Ті пили жадібно і жартували. «От, пізнати родовиту козачку», – завважив Войнаровський, – «дбає про наших людей пані Тамариха». «А як же ти хотів? Своя душа? Двох синів втратила на війні. Знає, що таке горе?» В сінях звіталися сотничихою. Мала на собі чорну спідницю, під шубок по коліна, а на голові теж чорний чіпчик, з-під котрого кучерявилося біле волосся. Блага усмішка на устах. «Кого я бачу?» – крикнула. «Месьє Войнаровський!» «Він самий, кланяється милості вашій». Пригорнула його, як сина. «Вільно, не погнівається сестричин гетьманський?» «Як же гніватися за ласку такої шановної матрони?» – відповів, цілуючи перстенями прибрану руку. «Ох, бо нинішні наші молоді достойники дуже в ваші ці несуться, гонорні такі, що без бука й не приступай. Спаніла наша Україна, спаніла. А мені чомусь здається, що наші старосвітські звичаї кращі були». «Бо наші», – відповів Войнаровський. «Наші», – і собі притакнула Ганна. «Ох, лишенько», – схопилася Тамариха. «Вибачте, ніколи мені, до хазяйства треба», – а нахилившися до уха Войнаровського, довірено шептала. «Бо то, бачите, заховала я дещо на чорну годину і якось щасливо зберегла перед Москвою, а тепер треба для своїх добути». І побігла, тільки шовкова спідниця зашелестіла за нею. «Ходім до мене», – звернулася Ганна до Войнаровського. «Ось туди, наліво». Перейшли декілька світлиць, аж опинилися у боковій, що ціла була виложена тисовим деревом. Стеля зі сволоками наподовж і напоперек. У стінах малі загратовані віконця, попід стінами лавки, на стінах образи, старі й задимлені, що годі було й угадати, чи це святі, чи портрети предків. На середині здоровенний стіл. «А де ж це пані Обидовського почиває?» – спитав Войнаровський, не добачуючи нігде ліжка. «Ось тут», – відповіла, відчиняючи великий мисник від землі аж до стелі, що ніби вбудований був у стіну. «Жартуєш?» сказав, дивлячись на безліч усяких пляшок і склянок, з банків і тарілок усякої форми і міри. «Жартую?» І потиснула один із сучків, яких чимало було в тисових грубих дошках, з темнавими жилами і химерно повикручуваними баранцями. Мисник здригнувся, аж скло у ньому задзвеніло. Доторкнулася другого сучка, і мисник на двох залізних чопах обкрутився так, що можна було пройти попри нього. «Не бійся, в западню тебе не втручу», – сказала Обидовська і взяла його за руку. «От тут стій, поки світла не впущу». А тоді знов доторкнулася якогось таємного сучка, і в стелі розсунувся один з касетонів, пускаючи горішнє світло. В стінах не було ані одного вікна, всі вони завішені були образами. «Тут твоя домівка», – аж скрикнув Войнаровський, побачивши світлицю, як маленький музейчик. «Ось розкішниця яка! Так і хотілося б сказати, тут житиму до віку. З тобою, Анночко, розуміється, з тобою». «Який шарман, месьє Войнаровський», – покрутила головою. «Який брехун», – додала в тихомовку. «Не диво, в дядька пішов. Ой, багато ви лебединих душ на свою чорну совість взяли». «Ах, ангели ці мої не повинні», – відповів Войнаровський, розглядаючися кругом. «А дивитися було нащо. Один килим, що варт. великий, на цілу світлицю. Темно-вишневе дно, аж чорне. А на йому і пташки співають, і цвіти пахнуть, і винні китиці солодким соком наливаються. «Ковер-казка!» – аж скрикнув Войнаровський. «Дивишся і забуваєш про зиму і війну, про горе, як море. А хотілося б...» «Ах!» – і махнув рукою. «Мабуть, хотілося б того, чого хотіли ті руки, котрі його ткали», – додала Обидовська. І обоє на хвилину замовкли. Думали, чиї то руки могли такий гарний ковер ткати? Двірської дівчини, що влюбилася в панового сина, чи козачки Пенелопи, що свого мужа Одіссея з далекого походу, як з Трої, виглядала? Хто б не ткав, не іглою він нитки скрізь основу пересилював, а своєю власною тугою ті пишні узори мережив. Вже, мабуть, руки, що цей килим ткали, давно в домовині відліли. А пташки все ще співають, цвіти пахнуть і спіють ягоди в китицях. «Мистецтво довге, життя коротке», – сказав Войнаровський, і обережно, щоб не потолочити квіток і не придусити пташок, підступив до канапи. «Боже ж ти мій, звідкіля вони такої штуки добули?» «Тамариха казала, що це такі наші полтавські майстри робили». «От молодці! На тому сідалі хоч би шістьом полуботкам сидіти, так не завалиться». А все ж таки, яка вона у своїй формі легка, яка вигідна і притульна, як гарно жовтий ясень, мов слонова кість, до цих малинових обоїв підходить. Казка, не канапа. Дійсно, як сиджу на ній, то хотілося б слухати якоїсь гарної казки. Не про 12 розбійників, ані про бабу Ягу, а такої якоїсь, ну, я сама не знаю, якої. Яку розказував собі в душі столяр, що цю мебель стругав, доповів за нею Войнаровський. Стояли біля себе рам'я об рам'я і розглядали портрети. Русява паня з синьою квіткою в одній руці, а з молитовником у другій, і сотник якийсь лівою рукою на стіл сперся, а правою собаку по голові гладить. І козачка у багряному кунтуші і в рантусі білім попід бороду і кругом голови, ніби з церкви вернула. А її спідниці хлопчик 5 літок тримається, і дівчинка з перекоти полем на розтуленій долоні. Ось-ось, хай тільки вітер повіє, і обоє кудись полетять. Вже, мабуть, і полетіли, бо образи не нинішні, а недавні були. Золочені рами почорніли, хоч тут ані мух не видно, ані ніхто люльки не курить. Де ж би в такій святині? Всі вони, Анно, турбувалися колись маєтками, рангами, славою. Всі вони страдали і кохали, і бач, що осталося по них. «Арс лонга віта бревіс», – Ганна притулилася до нього. «А по нас і того, мабуть, не останеться, Андрію. Ворог пильно всі сліди загладить, ніби їх вітер снігом замете», – пророкувала. «І пом'янути не буде кому». Але подумала хвилину і додала: «А може, Величко що напише? Він тепер у мого брата Василя сидить. Гарно пише». Войнаровський, щоб відірвати її від сумних гадок, показував у скляних шафах фарфорові тарілки, чарки всіляких виробів і полтавські глиняні цяцьки, левиків, медведиків, котенят з повигиненими хребтами, то перестрашених, то знов ніби грізних, а так гарно вироблених, що не можна було дивитися, щоб не сміятися. Але Ганна все до образів вертала. Питалася, чи тямить у гетьмана в бахмачі портрет батька Богдана, подовгастий, як двері в рамах різьблених, в листя і в степові будяки. Отой, знаєш, у темній киреї, як скрепла кров, із булавою, обсипаною самоцвітом. Тямиш? Як же забути тую силу і цей біль, що з нього б'є? Ліва брова трошки піднята, і від неї морщина робиться на чолі, така дивна, аж болюча, якої вовік не забудеш. А Богуна забув, що у нас у батьковій опочивальні висів? Я собі його все чомусь то чорнявим уявляла, гарним, але грізним. А він білявий, синьоокий, на Виговського скидався, тільки ніс менший і рівний, лиця гладкі, білі, а лоб високий-високий, жупан на йому синьово-зеленавий, як морська вода, і на опашки плащ червоний, як огонь. Сам він стрункий, ставний, ну прямо орел, Дивно, що з полотна не зірветься і не полетить. Так вони згадували, ніби про весь світ позабули. Згадували дворики старі з ганочками на тесаних стовпцях і зі сходами, що скрипіли, ніби знати давали, що гість іде. І зі стовпами біля ганку, до яких залізні обручики поначіплювано, щоб було до чого коня припнять, поки хазяїн не вийде і не гукне на прислугу, щоб до стайні забрати. Знак, що гостя так скоро не відпустять, бо любий. І згадували ті троянди під вікнами дівочої боківки, і Маруну, і Васильки, і М'яту, і Руту. Та ще й Соловею, як розспіваються у маю, і Місяця, як у вікна глядить і вснути не дає. Усього згадували, а про війну забули. І всього того, мабуть, нам не побачити, Ганнусю, що Москва пограбувала і попалила, а що свої поруйнували. Як же так? Свої і руйнують? Ха, гадають, що як двори понищать, то й пани не вернуть, бо не буде до чого. А забувають, що самі себе руйнують, бо що з землі виросло, те й до землі належить. Земля ж народна, не чия. Усі ми народ, і всім нам треба обороняти її, бо візьме чужий і не такі палаци побудує. Тоді й жалувати стануть. В голосі його бриніла щира нотка жалю. Отак, що одно покоління побудує, те друге поруйнує. Руїнницьким духом на нас з Азії несе. Степ ми, Ганнусю, степ.